Ja mam swoje obowiązki, znam je nieźle. Od tej godziny do tej siedzieć na krześle. W ten dzień, w ten dzień, w ten, a w ten już nie. Wykonać to na wstępie, a tamto następnie. Tego słuchać, tamtemu coś powiedzieć, to zapomnieć, a co innego wiedzieć. Szanować tych i zupełnie olać tamtych. Od tego wziąć, a innemu dać fanty. Być anty, być na nie, być przeciw, albo wyjść naprzeciw, gdy idee są do rzeczy. I tam pojechać, tam pójść, tam postać, stamtąd wyjść, jak gdzie indziej zostać. Coś dostać tu, tam, zapłacić za coś, zadbać o życia jakość, jakoś godnie. Lecą tygodnie, mijają jak przechodnie i nawet nie mam kiedy im się przyjrzeć, ale w międzyczasie jestem hipisem na kwasie. Życiem się zachwycam, nie zastanawiam się, czy wypada, czy to politycznie w porządku na tym szalonym świecie od soboty do piątku. W międzyczasie jestem hipisem na kwasie. Życiem się zachwycam, nie zastanawiam się, czy wypada, czy to politycznie w porządku na tym szalonym świecie od soboty do piątku. Poprzednie pośpiech, mało śpię, nadążyłem ledwie. Miało być lepiej, ale sytuacja wciąż ta sama. Znów ktoś mnie oszukał, potem okłamał. Wiadomości przyniosły złe wiadomości. Fakty podały nieciekawe fakty. Wygląda na to, że już dobrze jest nigdzie. I gdzie nie spojrzę, ciężko jest dojrzeć innego coś niż ludzie, co doszli do wniosku, że tu coś gdzieś nie wyszło. To nic myślę, ale skacze tętno, skacze tempo. Wiem to, takie czasy, cóż, już lecę dalej, ciężko się zatrzymać. Ostatnio w okolicy mamy zły na zadumę klimat. Blisko obłędu, nie popełnię tego błędu. Mam na to patent tętu z tego względu. W międzyczasie jestem hipisem na kwasie. Życiem się zachwycam, nie zastanawiam się, czy wypada, czy to politycznie w porządku na tym szalonym świecie od soboty do piątku. W międzyczasie jestem hipisem na kwasie. Życiem się zachwycam, nie zastanawiam się, czy wypada, czy to politycznie w porządku na tym szalonym świecie od soboty do piątku.